8. Místností se nesly nejrůznější zvuky, sýpavý dech, chrápání, vrzání palant, nesrozumitelné mumlání provázející sny, či spíše noční můry desítek spáčů. Patterson sebou trhnul, když na rameni ucítil Markovu ruku. Stávejte, jde se na to. Následování rajem vykradli se tiše z ubytovny. Držte se těsně podél skalní stěny. Budeme přece jenom trochu víc ve stínu. Postupovali pomalu, vystříhajíce se jakéhokoliv hluku. Pozor! Před námi je hlídka, zasyčel náhle Ray. Přitiskli se ke skále. Trojice strážců přešla loudavým krokem, krátíc si čas obhroublým žertováním. Už celé týdny procházeli stejnou trasu, mechanicky a bez zájmu. Ještě 2 hodiny a pak nás vystřídají, ozval se otrávený hlas. Já odškrtávám týdny. Mám už téhle díry plné zuby. Až se vrátíme domů, tak to pořádně oslavím. Zaplatím si holky, co se umějí bavit. Slova se pomalu ztrácela v dálce a kroky utichly. Vězňové si oddychli a pokračovali v cestě. Konečně stanuli před dveřmi do skladiště a Mark je nehlučně otevřel. Ray, zůstaň tady a dávej pozor, co se děje venku. Kdyby se hlídka vracela, dej nám znamení. Zamířili k místu, kde Mark předtím objevil podivný panel. Setřel rukou tlustou vrstvu prachu, která jej pokrývala. Bylo zřejmé, že piráti pultu nevěnovali žádnou pozornost. Když prach zmizel, vynikly četné nápisy pokrývající desku. Tenhle jazyk neznám, přiznal se Patterson. Mark se zamyslel a hlavou mu letěl příval vzpomínek. Hiris, ozval se konečně po chvíli tónem, který naznačoval, že přišel záhadně na kloub. Před tázavým pohledem svého kolegy upřesnil, to je jméno obyvatel planety Marala. Už si vzpomínám. Před 3 lety jejich prezident vykonal oficiální návštěvu země a podepsal smlouvu o přistoupení Marali k zemské unii. Správně. Mark se dotkl jednoho tlačítka a panel se rozzářil množstvím světelných bodů. Co dělají Hirisové na Silvě? Zeptal se Patterson. Že by byli komplici pirátů. To není příliš pravděpodobné. Je to ve své podstatě velice mírumilovný lid. Mám pocit, že existuje jiné vysvětlení. Ale jaké? Mark, aniž odpověděl, stiskl jiné tlačítko. Rozzářil se malý displej, pokrytý hustě psaným textem. Hirisové jsou praktičtí tvorové, usmál se. Tady máme návod k použití. Vy té řeči rozumíte, kapitáne. Mark neurčitě zavrtěl hlavou a pousmál se. Jeho prsty se rozběhly po klávesnici přístroje. K údivu Pattersona se náhle část stěny odsunula a odkryla vchod do další místnosti. Zároveň se automaticky zapojilo osvětlení. Měla přibližně stejné rozměry jako skladiště a celou jednu stranu zabíral komplex přístrojů. Vypadá to jako hyperprostorový vysílač, zašeptal vzrušeně mladý pozemšťan. Bylo zjevné, že se jim podařilo proniknout do tajného sálu. Mark chvíli váhal, kde je hlavní vypínač. Potom se rozsvítila obrazovka videorádia a objevil se obličej mladého muže s pravidelnými, jemnými rysy. Vypadal překvapeně. Kdo jste a co chcete? Kapitán Stone. Přeji si mluvit s Torou. Nejsem si jistý, jestli mohu obtěžovat naši prezidentku. Je to velice naléhavé, čeká na moje zavolání, přerušil ho sebejistě Mark. Zůstaň napřímu, zeptám se. Jeho obličej zmizel a obrazovka zůstala bílá dlouhé minuty. Konečně se objevila hezká tvář zářivé blondýnky, stěží 30leté. Drahý Marku, ty králi nevěrníků. Kde jsi? Promluvila s roztomilým úsměvem. Zdravím tě, Toro. Nezlob se, že tě ruším, ale mám problém. Mohu ti nějak pomoci? Reagovala starostlivě Kráska. Potřeboval bych odpověď na jednu otázku. Proč jí krásné oči vybudovaly tvoji krajané základnu na planetě, kterou její obyvatelé nazývají Silva? Tora nakrčila čelo na znamení usilovného přemýšlení. Odpověď ale přišla téměř okamžitě a zněla upřímně. Silva byla vůbec první planeta, kterou jsme navštívili. Civilizace na úrovni raného středověku. Zůstali jsme tam 50 let a zanechali po sobě různé stavby a zařízení. Planetu jsme opustili před 2 roky místního času. Proč jste odešli? Tořiny rty se stáhly do ironické a zároveň trochu nostalgické křivky. V prvé řadě proto, že už nebyli z naší strany o tuto hru zájemci. Moji krajané jsou čím dál více vyznavači pohodlného domáckého života. Jen málo kteří mají chuť trávit život mezi primitivy. Mám dojem, že spolu s Hurym jsme patřili k posledním výjimkám. Když jsme se, díky tvé pomoci, vrátili z Rigu, žádný Hirisan už neopustil svou rodnou planetu. Další důvod byl ryze bezpečnostní. K Sylvě se blíží velká kometa. Podle výpočtu našich astronomů dojde ke srážce, která bude mít pro život na planetě katastrofální následky. Podobná kataklizmata potkala i Zemi. Naštěstí to bylo hodně dávno, ještě než se tam objevil první člověk. Náhle se Tora zarazila. Marku, podle údajů mého počítače má ke kolizi dojít už velmi brzo, za necelé 3 týdny. Čím dřív odtamtud odletíš, tím lépe. Momentálně je to jaksi nereálné, reagoval s jemnou ironií Mark. Vaši základnu objevili piráti a udělali si z ní svůj hlavní stan. Nebezpečně odtud ohrožují spoje Zemské unie. To je hrozné, Marku. Takovou hanebnost jsme nemohli předpokládat. Základnu jsme zakonzervovali a opustili v naději, že přijde doba, kdy naše krajany opět přestane bavit zápecnický život a dostanou chuť na nová dobrodružství. Samozřejmě až na Sylvě pominou následky katastrofy. Jak jen bych mohla napravit naší chybu? Spoj se Zemí. Vyžádej si rozhovor s admirálem Neumanem. Jako hlava státu bys v tomto směru neměla mít žádné problémy. Informuj ho o situaci. Budu-li moci, ozvu se zítra ve stejnou dobu. Ještě maličkost. Existuje nějaký celkový plán základny. Najdeš ho v počítači pod registrem B. Vysypala ze sebe sérii číselných kódů. Díky, Toro. Nezapomeň, že na Marale si vždycky vítaným hostem. Při sledování tmavnoucí obrazovky si Mark úlevně vydechl. Ať už to dopadne jak chce, jisté je, že základna bude zničena. Patterson, který neporozuměl jedinému slovu z dialogu vedeném v jazyce Hiris, se tázavě zadíval na svého druha. Připadá mi nemožné, aby tak mladá žena byla hlavou nějakého státu. Mark se musel dost přemáhat, aby se nezačal smát. Neměl chuť vysvětlovat, že průměrná délka života Hirisů je 5 století a že Tora už oslavila své 200. narozeniny. Byl zřejmě jediným pozemšťanem, který se miloval se ženou, jež by mohla být prababičkou jeho prababičky. Dojem bývá někdy klamný, odbyl Mark mladého poručíka. Teď musíme rychle zpátky na ubytovnu. Nebyli od ní vzdáleni ani 10 metrů, když je oslepil kužel světla z elektrické svítilny. Malér. Odvysílal Ray svůj pocit. Ukrývali se za ocelovou konstrukci a to zmátlo moje biologické detektory. Jeden ze 3 kosmatelotů se jízlivě zasmál. Patterson na procházce z vězni. Mám dojem, že Arkun váš výlet příliš neocení. Pojďte s námi. Poručík váhal, nevěděl, co má odpovědět. Vyslal úzkostlivý pohled k Markovi. Ten právě navázal mentální spojení s Rajem. Nesměj nic vyžvanit. Použij velké prostředky. Robot zdvihl pomalu levé předloktí. Vyšlehl na fialovělý blesk, stěží pozorovatelný, provázející výboj dezintegrátoru. 3 strážci v mžiku zmizeli, jako by je pohltili neviditelné obří čelisti. Ale... přece... blábolil Patterson, myslel jsem, že androidi ve službě SDPP už nemají dezintegrátory. Komise to přece zakázala. Ray je mým osobním vlastnictvím a nepatří službě. Já navíc momentálně nepracuji pro SDPP, ale jsem spolupracovníkem. Dobrovolníkem, přesněji řečeno dobrovolným spolupracovníkem vesmírné policie. Přesto bych ocenil, kdybyste na tuhle příhodu zapomněl. Spolehněte se, kapitáne, pospíšil si mladík s ujištěním. A teď pozor. Už nechci slyšet ani jediné slovo v galaktice. Jsem opět Messire Remark. Teď už bez problémů proklouzli do noclehárny, kde naštěstí všichni zajatci ještě spali. Nespůsobí zmizení 3 strážných nějaké problémy. Zašeptal Patterson do ucha svému kolegovi. Obávám se, že ano. Kdyby něco, nevylezl jste celou noc z postele a nic podezřelého jste neviděl ani neslyšel. Poručíkovi se zjevně nechtělo jít ještě spát. Můžete mi něco vysvětlit? Tahle základna patří Hirisům. Tak jest. Hirisové jsou velice stará civilizace, stejně, ba možná i vyspělejší než pozemšťané. Protože nikdy nepocítili touhu poznávat nové světy, zaměřili své schopnosti a úsilí na vlastní planetu. Udělali z ní hotový ráj. Ale i v Edenu se člověk může začít časem nudit. A tak někteří Hirisané si usmysleli, že navštíví planety na primitivním stupni vývoje a zamíchají se mezi místní populaci, ovšem tak, aby nenarušovali přirozenou evoluci. Dá se říci, že stejně jako my, respektovali zákon o nevměšování. No a tak jsem se setkal se současnou prezidentkou Malary. Tenkrát si ovšem hrála na planetě Rik na baronku. Měl jsem tu čest poskytnout jí jisté služby a od té doby se datují naše výborné vztahy. Teď se ale rychle vraťte na lůžko. Neznáte mě, jsem pro vás vězeň jako všichni ostatní. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark Stone.